Sfinții de Stăpâne, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca. După cuvântul Domnului al preasfinții de stăpâne. Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Slavă ție, Doamne! Zisa Domnul pilda aceasta. Doi oameni s-au suit în biserică să se roage. Unul fariseu și altul vameș. Fariseul stând așa se ruga într-o sine: Dumnezeule, mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, răbitori, nedrești, prea curvari, sau ca și acești vameși. Postez de două ori în săptămână, dau zeciuială din toate câte să-i ridice, ci îți bătea pieptul său zicând: Dumnezeule, milostivi mie păcătosului, zic vă acesta mai îndreptat la casa sa decât acela, că tot cel ce se înalță presine se va smeri, iar cel ce se smerește presine se va înălța. rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, este pe noi. Iubiți credincioși, cu darul lui Dumnezeu suntem din nou împreună. Mă bucur că vă văd și, în primul rând, mă bucur că sunteți în număr mare la biserică, pentru că n-ați venit zădarnic, ci să ascultați Sfânta și Dumnezeiască liturghie și Cuvântul lui Dumnezeu, acela care mângâie în necaz, în supărare, în război pe care îl avem cu toții, atât față de lume, cât față de viața noastră duhovnicească. Și sigur că la biserică, biserica este Maica noastră care ne-a născut duhovnicești. Și veșnic ne adapă cu acel lapte duhovnicesc de care avem nevoie. Cum spune Sfântul Apostol Pavel, zice, cei care sunt tari mănâncă hrană tare, cei slabi, cum sunt pruncii, mănâncă lapte. Nu numai prunci mănâncă lapte, mănâncă toți oamenii, dar ei cu asta se hrănesc. Deci asta e hrana lor de bază. Cuvintele cele dumnezeiești sunt acele de mângâiere care sunt ca laptele. Cuvintele cele dulci care apropie pe om, la fel sunt ca laptele de dulci, și de bun și de sănătos. Dar acei tari, cum spune Mântuitorul, cel tare, tare se va bati. Dar să vedem ce spune Sfânta Dumnezeiască Evanghelie de astăzi despre acei doi oameni care au dat Mântuitorul pilda că s-au suit în biserică să se roage. Cei doi oameni, cele două categorii de oameni, cei care se socotesc drept și sfinți în lume și nu sunt, și cei păcătoși care caută pe Dumnezeu prin pocăință. Și de asta a și spus Mântuitorul, s-a urcat în biserica cei doi oameni, deci un fariseu și un vameș. Fariseii erau acei care se socoteau drept și sfinți, dar nu erau. Mântuitorul i-a mustrat de multe ori, vai vouă cărturari și farisei fățarnici, că vă rugați îndelung cu pricină să vă vadă oamenii, că faceți alte lucruri, ca să vă zic oamenii rabi, rabi, să vă aduc acele respecte pe care le doriți să vi le aduc în public. Și a făcut morminte văruite, care pe deasupra, pe din afară sunt frumoase, dar pe dinăuntru pline de oase de morților. Blidul care se spală pe din afară și în restul este plin de necurății. Așa i-a făcut Mântuitorul pe cărturari și pe farisei de multe ori. Însă a fost unul din farisei și nu numai unul, care au crezut în Mântuitorul. Dar dintre cei mai mari care au crezut în Mântuitorul și din farisei care l-au persecutat pe Mântuitorul a fost Sfântul Apostol Pavel. El a fost unul din cei mai aleși rabini ai timpului. Cum mărturisește un contemporan de-a lui, zice, atunci când începea Sfântul Apostol Pavel să vorbească, electriza popoarele. Avea o vorbă dulce, dar avea un dar dumnezeiesc deosebit în a-și expune ideile și cele ce avea de spus și de lămurit oamenii. Pentru asta și Dumnezeu, atunci când l-a adus la credință, i s-a arătat Isaia prorocului, Isaia apostolului și i-a spus, iată că Pavel din Tars mă caută, du-te și primește-l. Doamne, am auzit de la mulți pentru acel om cum multe rele a făcut sfinților tăi în Ierusalim. Și aici are porunci de la arhierei și de la mai mari timpului de atunci să vie, să ne prindă, să ne ucidă. Mergi că vasa la alegerii mestimii. Îi voi arăta eu lui cât îi trebuie să pătimească el pentru numele meu. Că zice, la neamuri departe îl voi trimite pe dânsul. Și iată că l-a trimis la neamuri. Sfântul Apostolul Petru cu ceilalți, însă a predicat și el, și evreilor. Însă i-a trimis, cum a spus Domnul, nu sunt trimis decât numai către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Însă pe apostoli, i-a trimis prima dată în casa lui Israel, după asta a ales din acei aleși și din cei mai vrednici și i-a trimis la neamuri, între care a fost și Sfântul Apostol Petru până la Roma. Însă Sfântul Apostol Pavel a cutreierat toată Europa. Însă avem vrednicia bisericii noastre ca de unul din cei 12, Sfântul Apostol Andrei, să fie ajuns pe pământul Dobrogii și până la Râmnicu Sărat. Deci avem această cinste a țării, a pământului pe care Dumnezeu l-a binecuvântat, ca să fie sămânța credinței ortodoxe, sămânța apostolică. Ca prin acea sămânță dumnezeiască a cuvântului dumnezeiesc a Evangheliei să nu se piardă credința, ci să fie acea credință tare și puternică, așa precum au avut-o Sfinții Apostoli. Problema principală, iubiți credincioși, este, pentru asta și Mântuitorul a dat Evanghelia cu cei doi oameni, unul fariseu și altul vameș, simbolul omului drept care se mândrește și de-i faimă pe ceilalți și simbolul omului păcătos care prin pocăință se întoarce la Dumnezeu și se mântuiește. Păcatul mândriei este unul dintre cele mai mari păcate care a stăpânit și stăpânește lumea. Acel orgoliu de a disprețui pe fratele tău, orică ești mai cult decât dânsul, orică ești mai bogat decât el, sau ai daruri mai alese primite de la firii, de la Dumnezeu dăruit. Toate aceste lucruri, oamenii, dacă sunt recunoscători, cunosc că sunt daruri de la Dumnezeu. Dacă nu vor să recunoască, se mândresc cu aceste daruri primite de la Dumnezeu și în loc să laude pe Dumnezeu care le-a dăruit aceste daruri, îl dă-i faimă necinstind pe frații lor. Dumnezeu a lăsat anumite daruri unora care nu le-a lăsat altora, dar prin aceste daruri pe care le-au unii, să poată să-i ajute pe ceilalți să fie ca un liant care se leagă unul de altul cu lucrările cele duhovnicești și cu dragostea creștinească, prin care să se poată păstra unitatea și dragostea în credință și în Biserica lui Dumnezeu. Dar să vedem, iubiți credincioși, cât de departe merge păcatul acesta, de când este păcatul. Păcatul care l-a pierdut pe Îngerul cel Mare și Luminos. Luceafărul, cum spune Isaia, prorocul Luceafărul care răsărea dimineața, acel care strălucea ca soarele, Luceafăr strălucind ca soarele. Dar văzându-se, spune prorocul, așa de luminat, așa de puternic, așa de strălucit, a gândit să pui scaunul său deasupra norilor, peste munții cei înalți, și să fie asemenea celui prea înalt, să fie asemenea cu Dumnezeu. Și atunci a auzit glasul cel dumnezeiesc, în acest moment în iad te vei pogorî. Deci iată păcatul mândriei. Sfânta Scriptură nu ne spune când a căzut îngerul și a fost aruncat din cer, sub pământ sau în iad. Pentru că spune Sfântul, și nu numai Sfântul Apostol Pavel, dar însuși Mântuitorul, că atunci când va fi judecata supremă, va spune în felul următor: duceți-vă blestemaților, celor de-a stânga, bineînțeles, care n-au făcut voia lui Dumnezeu. Duceți-vă în iadul, în ghena focului care este gătită diavolului și îngerilor lui. Deci iată că iadul nu este gătit pentru om, este gătit pentru diavolul și îngerii lui, ca pedeapsă pentru neascultare și mândrie. Dar acei care slujesc diavolului prin lucrurile cele drăcești, aceia vor merge împreună cu dânsul dacă nu se vor pocăi. Dar simbolul acelui om păcătos, cum a fost vameșul, că vameșii erau acei care făceau nedreptăți, care luau nu numai cât le era rânduit ca să ia birul de la oameni, poate luau dublu de multe ori. Și pentru asta erau socotiți oameni păcătoși, mai păcătoși decât alții. Fariseul s-a laudat că este unul din cei mari și din cei care, Doamne, în fiecare zi sau în fiecare săptămână postesc de două ori. Dau zecioală din toate câte am. Nu sunt ca ceilalți oameni prea curvari, păcătoși și celelalte care le-au enumerat el. sau nici ca acest vameș. Deci l-a mustrat și l-a ostenit și pe cel care era alături de el. Dar ați auzit ce spune Sfântul Evanghelist Luca? Vameșul nu îndrăznea să ridice ochii la cer și spune: Doamne, milostivi-mi păcătosul și mă miluiești. Și s-a îndreptat, mai drept s-a dus vameșul cu toate păcatele la casa lui decât fariseul cu faptele bune. Că fapte bune avea fariseul, dar mândria l-a făcut mai păcătos decât vameșul. Ce spune Sfântul Efrem Siru, unul din mari părinți ai bisericii, contemporan cu Sfântul Vasile cel Mare? Și o, tălharule, se referea la tălharul de pe cruce, multe ai furat în viața ta, dar ai furat și raiul. Prin acele cuvinte frumoase de pe cruce și recunoscându-și păcatele, pe cruce n-avea timp să se pocăiască sub altă formă. N-avea timp să facă metanii, n-avea timp să dea milostenii, n-avea timp să facă altă mărturisire decât aceea în fața Mântuitorului. Să-l mustre pe vecinul lui, care era tot tălhar ca dânsul, să-i spună: zice, noi pentru păcatele noastre pătimim pe dreptate, dar acest om niciun rău n-a făcut. Și atunci s-a întors către Mântuitorul și spune: Doamne, pomenește-mă pe mine când vei veni într-o împărăția ta. Mântuitorul i-a primit mărturisirea și căința și a spus: astăzi, amin, zic ție, adevăr zic ție, astăzi cu mine vei fi în rai. Deci iată cum a câștigat mântuirea, prin câteva vorbi. N-a durat nici 3 minute convorbirea dintre cei doi tâlhari și Mântuitorul care l-a primit și l-a iertat. Deci iată, iubiți credincioși, ce poate să facă smerenia. Spune Sfântul Ioan Scăraru că mândria pentru cei mândri este ca o armă satanică care judecă pe frații lor și îi osândesc. Iar pentru cei smeriți este haina Dumnezeirii pe care a îmbrăcat-o Mântuitorul. A s-a îmbrăcat în firea noastră cea pământească și prin patimă, prin osteneala care a făcut-o pe pământ pentru noi oamenii, a ridicat firea cea pământească pe tronul Dumnezeirii. Dar prin smerenie, prin acea pogorâri, cum spune Sfântul Apostol Pavel către Coloseni, s-a deșertat pe sine chip de roblu însă într-o asemănare a oamenilor făcându-se, cu chipul arătându-se ca omul, Dumnezeu fiind. Deci Dumnezeu fiind s-a deșertat pe sine și a îmbrăcat firea omenească. De ce a spus Sfântul Apostol Filip când l-a întrebat: Doamne, arată nouă pe Tatăl și va fi de ajuns nouă? Ce a răspuns Mântuitorul: Filipii, de atâta timp stai cu mine, n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl? Că lucrurile Lui le fac eu. Deci toate minunile care le-a făcut Mântuitorul le-a făcut prin Tatăl. L-a descoperit pe Tatăl omenirii. Deci lucrurile pe care eu le fac, nu le fac de la mine. Și el spunea ca un om, iubiți credincioși, vorbea ca un om pentru oameni, că altfel nu l-ar fi crezut oamenii. Știți că atunci pe muntele Tavorului, când s-au urcat cu cei trei ucenici, s-a venit norul cel Dumnezeu de la umbrit, s-a făcut chipul lui, strălucind ca soarele și hainele lui albi ca lumina. Atunci au căzut apostolii ca morții. Și erau apostolii care îl cunoșteau, care ședea și îl ascultau, care în numele lui făceau minuni. Erau acei mari bărbați desăvârșiți cu viața, care era aproape de Dumnezeu. Cu toate astea, când s-a arătat raza Dumnezeirii, au căzut ca niște morți. Pentru asta Mântuitorul a stat acoperit. S-a descoperit un pic raza Dumnezeirii pe muntele Tavorului, ca să-i încredințeze că era aproape patima, să-i încredințeze pe ucenici că El este și nu cumva să se înșale, să aștepte pe altul. Ce le-a spus Mântuitorul cărturarilor și fariseilor? Zice: eu am venit în numele Tatălui meu și nu mă primiți. Va veni altul în numele Lui pe care îl veți primi. Și acela știe cine este? Acela este Anticrist, care va veni nu în numele Părintelui Celui Ceresc, ci în numele Lui. Ca om de știință, ca cel care poate stăpâni lumea prin aparatura modernă care este acum, și prin alte lucruri care le vor face încă de aici înainte. Vor veni, poate Dumnezeu să slobozească, să descopere fel de fel de secrete. Dumnezeu poate slobozi. Dar toate acestea sunt scrise, iubiți credincioși, ca oamenii să nu se înșele. Pentru asta Mântuitorul a venit, nu prin înșelăciunii. N-a făcut minuni numai singur, ca să spunem că este egoist și nu lasă pe ucenici să facă minuni. A împărtășit acele mari daruri dumnezeiești apostolilor. Și apostolii mai departe ucenicilor lui și ucenicilor lor până în zilele noastre. Se fac multe lucruri, iubiți credincioși, prin biserică. Chiar vindecări se fac, dar oamenii trebuie să aibă credință. Trebuie să aibă și preoții credințe care fac slujbile, dar trebuie să aibă și credincioșii care vin și cer. Acea femeie cananeancă care s-a dus la Mântuitorul era de alt neam, deci ea nu era din neamul cel ales, din poporul ales. S-a început să strige de departe, că era lume multă, nu se putea apropia de Mântuitorul. Striga, mântuiește-mă pe mine fiul lui David, mântuiește fiica mea că rău se îndrăcește și pătimește. Și i-a răspuns Mântuitorul, dacă se descopere credința femeii, nu sunt trimis decât numai către oile cele pierdute ale casei lui Israel. L-au rugat și ucenicii, Doamne, slăbozește-o că strigă în urma noastră. Dar atunci i-a făcut ochi oamenii când au zis că strigă și Mântuitorul vorbește despre ea, a venit, s-a închinat lui, spunând, Doamne, ajută-mi! Și ce a răspuns Mântuitorul? Nu este bine să luăm pâinea fiilor, să o aruncăm câinilor. Ea zice, Doamne, dar și câinii se saturi din spermăturile care cad din masa domnilor lor. Atunci a răspuns Mântuitorul, o femeie mare este credința ta, fiiți-i precum voiești. Și s-a vindecat fata ei din acel moment. Dumnezeu n-a aruncat-o, dar ea totuși... I-a spus acele cuvinte aspre ca să scoată acele mărgărintare din gura femeii. Acele cuvinte mari de smerenie și de credință. Altădată Mântuitorul a stat dus un sutaș la dânsul. Se vindece sluga. Zice, Doamne, nu trebuie să te ostenești să vii la mine în casă, că eu sunt om păcătos. Zi numai cu cuvântul, că și eu sunt om care am oameni sub stăpânirii. Era sutaș, aveau slugi. Zice, zic la unul să duce, la celălalt vino și vin, la celălalt fă și face. Zic cu cuvântul numai. Și atunci se întoarce către Apostolul Mântuitor și către ceilalți care era din neamul cel credincios. Nici în Israel n-am aflat atâta credință. Și ce, era un sutaș roman. Dar avea sufletul bun și avea sufletul plecat spre credință și pentru asta își iubea slugile. Deci nu era un tiran ca să bată slugile sau dacă se îmbolnăvește să nu-l caute, să nu-l vindici. Pentru asta și ostenit și a mers la Mântuitorul. Mântuitorul a făcut minuni și l-a vindecat. Pentru asta ai venit credincioși smerenia. Smerenia vameșului ne poate ridica ca pe tâlhară, să ne facă sfinți în rai, să câștigăm raiul cu un singur cuvânt, iar mândria ne poate din înălțimea faptei bune să ne ducă în prăpastie iadului și să ne pierdem și cu sufletul. Dar, iubiți credincioși, totdeauna trebuie să avem nădejde la Dumnezeu, că Dumnezeu este omniprezent, este lângă noi, asistă la toate lucrurile bune pe care le facem. Vom avea evlavie la Maica Domnului, vom citi paraclistele Maicii Domnului, celelalte rugăciuni care sunt multe în cinstea Maicii Domnului. Dumnezeu face minuni. Și Maica Domnului face minuni cu acel om care aleargă la dânsa cu rugăciuni. Povestește prologul despre istoria unui boier care nu știa carte. Era boier, era bogat, dar nu știa carte. Nu putea să învețe nicio rugăciune. Văzând el și supărat fiind de acest lucru, s-a dus la o mănăstire, dar a adus și toată averea care o avea. El a dus-o la mănăstire. S-a rugat de părinții din mănăstire ca să se roage pentru el, plus de asta să-l învețe carte. Din tot ce a vrut el să învețe, n-a putut să învețe decât numai heretisirea îngerească. Bucură-te, cece și plin de dar, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul pântecelui tău. Dar el a zis, o zicea numai pe jumătate, nu știa mai mult. Și n-a putut să învețe mai mult. Dar n-a încetat această rugăciune să o zică zi și noapte. când lucrează această rugăciune în cinstea Maicii Domnului. În timpul mesei se gândea tot, rostea în minte rugăciunea către Maica Domnului. În somn, de multe ori, sau poate se trezea tot la fel cu această mare rugăciune. Spune că atunci când a adormit, a făcut Maica Domnului minunii cu dânsul, corpul lui a devenit mirositor. Și l-au îngropat, stariuța a dat poruncă să-l îngroape într-un loc deosebit, nu în cimitirul obișnuit a părinților. Dar nu a durat mult timp și din mormânt a crescut un crin, dar care avea un miros deosebit. Deci nu era un crin obișnuit. Și atunci a dat poruncă starețul să dezgroape mormântul, să sape mormântul, să vadă de unde a răsărit crinul. Și spune, crinul răsărise din inima acelui părinte și când i-a spune că a despicat, să vadă rădăcina, unde e rădăcina crinului. Spune că era drept în inimă și când a desfăcut, exact ca la autopsie, când a desfăcut inima, era icoana Maicii Domnului în inima lui. Și din acel loc răsărise crinul. Și plus de asta, corpul lui nestricat și mirositor, cu o simplă rugăciune, deci neștiutor de carte, n-a putut să învețe. Dar a făcut Dumnezeu altă minune cu dânsul, făcând atâta osteneală și regretul că n-a putut să învețe, a rostit acea rugăciune tot timpul și toată viața lui. Și iată ce mare minune a făcut Dumnezeu cu dânsul. Este imposibil, iubiți credincioși, ca cineva din oamenii cu credință, cu frica lui Dumnezeu, dacă se roagă Maicii Domnului la necaz, la suferință, știți că în lume sunt atâtea necazuri și suferințe. Unii dintre oameni, spre regretul nostru, a tuturor, au pierdut credința. Și dacă au pierdut credința, ajung la sinucidere când ajung la necaz și la suferință. Ori din cauza unei boli, ori că sunt săraci, ori din alte motive. Dar dacă am avea credință și frica lui Dumnezeu, nu facem acest pas care e un pas fatal pentru suflet. E cuperzarea sufletului, e păcatul lui Iuda. Pentru că asta se face tot dintr-o mândrie satanică. Tot din asta se ajunge chiar la sinucidiri. Pentru că mândria are ramurile întinse, aproape imperceptibil de a le putea vedea de unde vin rădăcinile acestei pate înspurcate. Sectanții pe care îi știm cu toții că umblă și mișună prin toată țara, din cauza mândriei s-au îndepărtat de la biserică. Cei care nu vor să recunoască adevărul așa cum este el, să lăsa de Sfinții Părinți, tot datorită mândriei, datorită unui orgoliu pământesc, nu se smeresc să recunoască adevărul. De multe ori, poate n-ar fi bine să spun, dar pentru că veni vorba și cuvântul, e păcat de a nu spune. Pe noi ne-au făcut de multe ori că nu știm să facem calculele astronomice și pentru asta nu primim schimbarea calendarului. Dar dacă noi nu știm să o facem, cum devin ei să facă Paștele după calendarul celor neștiutori? Să facă calculele. De ce vin la calendarul cel neîndreptat să sărbeze Paștele? Ei ce spun? Spun că datorită unității credinței, că am dorit să fie una, măcar Paștele să-l facem la un loc, pentru asta o cedat să nu facă Paștele după calendarul grigorian. Bine, dar dacă nu este rău și nu e greșeală, i-am întrebat odată un episcop, dacă cea mai mare sărbătoare a creștinătății se face după vechiul calendar, inclusiv chiar greco-catolici fac după calendarul vechi Paștele, numai Crăciunul fac după calendarul nou, păi atunci celelalte sărbătorie păcați le facem? Deci înseamnă că nu datorită că noi nu știm să facem calculele astronomice, datorită că faceți greșeală, vă întoarceți din nou. Și iată o biserică cu două calendari. Deci unde e acea cultură de care avem pretenții? Unde este? Ori bine ceea ce fac, cum am început, chiar dacă am greșit-o, dacă mă smeresc cu totul și revin de unde am plecat. Nu numai pe un fel de smerenie pe jumătate. Deci iată, iubiți credincioși, cum ne putem înșela datorită mândriei? datorită orgolului pământesc, nu vrem să ne smerim. Nu se smerește nimeni în fața noastră, se smerește în fața adevărului. Mântuitorul spune că eu sunt calea, adevărul și viața. Deci cine se smerește în fața adevărului, se smerește în fața Mântuitorului, în fața lui Dumnezeu, care este însuși adevărul. Pentru asta nu trebuie nimeni, nu trebuie să stea rigid, ca o bară de fier să nu se îndoaie. Pentru că avem de răspuns și noi înaintea judecății lui Dumnezeu și ei. Am mai spus aici în București că atunci când episcopii se chirotonisesc în fața poporului, cu mâna pe Evanghelie face acele înfricoșate jurăminte că va păstra cele 7 sinoade ecumenice, va păstra sinoadele celorlalte, canoanele sinoadelor locali și a Sfinților Părinți, care sunt primiți de biserică și recunoscuți de sinoadele ecumenice sau de sinoade locale. Că vor respecta toate canoanele. Aceste canoane care sunt articole de lege, aceste canoane opresc de a face acele schimbări care le-au făcut ei. Au oprit atunci și oprește și acum. Și sunt atâtea anatemi. Dumneavoastră, cei care doriți să știți cu adevărat că aici singur noi nu putem să facem această lecție de istorie, mai bine spus, decât într-un timp foarte scurt sau într-un moment așa cât ne permite nouă să vorbim. Dar sunt cărțile, chiar cărțile care cei 65 de ani de persecuție contra bisericii ortodoxe adevărate, acolo sunt toate datele și toate dovezile, dar adunate cu migală mare și din arhivele statului și din alte locuri. Și toate anatemele care sunt date de către Biserica Constantinopolului, Biserica de Răsărit, împreună cu toate celelalte biserici surori, inclusiv care atunci era principatele români, care au legat ca nu cumva cineva să aducă aceste schimbări în Biserica Ortodoxă. Cu toate acestea au venit oameni fără frica lui Dumnezeu, au venit pe tronurile cele mari ale bisericii și au schimbat aceste prea frumoase așezăminte. Și să ne trezim ca o biserică să aibă două calendarii și să dea faimii pe cei care păstrează un singur calendar. Mă mir și nu pot înțelege cum pot judeca în acest fel. Pentru că avem mărturii că au fost părinții noștri, părinții Ofilact, au fost la părinții de la Cucova, niște maici de noastre, au fost la Ierusalim. Au văzut Iordanul când s-au întors înapoi la data de 19 ianuarie pe stil vechi, 6 ianuarie pe stil vechi. Dar ce vreau să mai spun, un profesor universitar de la Atena mi-a spus personal mie, a fost la schimbarea la față acum 4 ani în urmă. Deci eu am văzut personal norul când a venit pe 6 august, dar pe stil vechi, deci pe 19, pe stil nou, când a venit norul de la Nazaret și a umbrit biserica de pe muntele Taborului. Plus Sfânta Lumină care vine la Paște la Ierusalim, care se face sigur Paște după calendarul vechi. Și pentru asta e bine credincios. Chiar povestea că plângea și mai și părinții care erau acolo și erau mulți preoși din țară și maici din țară care peste nou. Și au spus, ce vor mai spune acești care vin aici și văd minunile și se duc în țară și mint oamenii? Ce vor mai spune în fața lui Dumnezeu? Deci iată, fiți credincioși, minunile se fac și astăzi și se fac sub ochii noștri. Dacă vrem să credem, Dumnezeu primește credința fiecăruia și putem să spunem ca vamișul, Doamne, n-am știut, am greșit, milostivii mii pentru cele făcute până acum. Și se întoarce Dumnezeu și primește pe cel care vine și aleargă la dânsul. Pentru asta, iubiții mei, trebuie să avem grijă. Biserica a fost războită începând de la Mântuitorul până în zilele noastre. Cei care au vrut să facă lucruri bune în biserică au făcut cu greutate. De ce Sfântul Vasile cel Mare a fost amenințat cu moartea și cu scoaterea din scaun? De ce Sfântul Grigorie Teologul? Și atunci încă nu era. Deci Sfântul Vasile l-a prins pe Iulian Paravatul, dar o domnit numai 3 ani de zile. Și a murit în război în Persia. Dumnezeu a slobozit biserica de o nouă reîntoarcere la închinarea de idol. Dar dacă acest mare bărbat a fost amenințat cu moartea de împăratul Iulian, a fost Sfântul Grigorie scos din scaunul de patriarh de Constantinopol de către episcop, În timp de pace, pe timpul împăratului Teodosie cel Mare la Sinodul Ecumenic, la 381. Da, Sfântul Ioan Gură de Aur. Eu de asta vreau să mă leg de noi, de cei de astăzi și de cei care au fost părinții bisericii pe care noi îi respectăm și îi cinstim, dar să vedeți la ce primejde s-au expus ei, păzind credința și chiar și viața morală. De la ce a plecat vrajba dintre împărăteasa Evdoxia și Sfântul Ioan Gură de Aur? A mustrat-o pentru că răpise să via unei văduvi. Legea împăraților romani era în felul următor. Dacă împărăteasa sau împăratul intră într-o vie străină și a tăiat din acea vie un strugur și l-a mâncat, în mod automat, acea vie se trecea în rândurile viilor împărătești. S-a dus împărăteasa să viziteze viile împărătești și alături de via împărătească era via unei văduvi. A intrat în vie, că a văzut strugurii foarte frumoși și a tăiat un strugur, l-a mâncat și imediat a dat poruncă secretarului să treacă via în viile împărătești. Și a anunțat de văduva că îi dă ori altă vie sau îi dă bani, dacă vrea, dar în restul de acum via este via împărăției. Săraca văduva, cei moșteniri de la părinții mei, cum să lăsă via părinților mei în mâna unei hrăpăreții, una nu se mai sătura împărăteasă de averii. Îi trebuia via unei văduvi. A ajuns la Sfântul Ioan Gură de Aur. Stăpâni, uite ce mi-a făcut împărăteasă, mi-a luat via. A trimis trei episcopi la împărăteasă, nu i-a primit. I-a izgonit din palat. S-a dus Sfântul cu trei și cu arhidiaconul lui. S-a discutat cu dânsa două, trei ore cât au discutat. Și a invocat legea împăraților păgâni. Și a spus, ce te oprește pe tine împărăteasă creștine să strici o lege a împăraților păgâni, să faci o lege dreaptă și sfântă? Deși s-a apart în istorie ca o lacumă care i-a luat via unui văduvi. Nu l-a primit împărăteasa nici pe dânsul și l-a izgonit din palat și pe el. Dar de aici s-a tras izgonirea din scaunii viscredincioși. După 6 ani și 7 luni de patriarhat pe scaunul de Constantinopol, a fost izgonit. Pentru ce? Că a mustrat pe împărăteasă pentru lăcomii. Nu pentru că era necredincioasă, că era ortodoxă. Deci a mustrat păcatele celor mari a timpului. Nu s-a rușinat de împărăteasă. I-a spus că faci greșeală. Și a asemănat un bisericul cu Izabela, împărăteasa lui Ahab, care răpise la fel via lui Navot și celălalt, cum spune Sfânta Scriptură. Și de acolo a plecat mânia împărăteasă și a fost izgonit din scaun. Facem noi așa ca să păstrăm credința în biserică? Sau ne dăm cu cei care ne poruncesc lucruri în afara legii creștinești? Și atunci stăm pe scaun până murim, până îmbătrânim. Iar dacă vrem să ne facem datoria, chiar dacă suntem amenințați cu izgonerea și cu moartea, noi trebuie să facem opoziție contra răului. Și în felul acesta, iubiți credincioși, cel care este în biserică, episcop, preot chiar, pentru că avem preoți în istoria bisericii, cum a fost și la noi Sfântul Glicherii. Activitatea lui mare care a fost numai pe timpul când era preot. Rezistența care a dus o contraschimbare și a celorlalte noiri în biserică a fost de preot. Iar ca episcop nu. A mers, a sfințit bisericile, însă n-a așa îmbătrânit, nu putea să mai meargă pe teren să facă ce a făcut înainte. Deci marea lui activitate a fost pe timpul când era preot. Sfântul Ioan Gură de Aur, activitatea lui puternică în biserică a fost timp de 12 ani cât a fost predicatorul catedralei din Antiohia Sirii. Ca patriar știți că a fost, cum am spus, a fost puțin. Sfântul Teodor Studitu a luat o poziție contra iconoclaștilor, celor care refuzau să se închine Sfintelor icoane. A făcut 12 ani de pușcării ca preot, era stariț de mănăstiri și preot. N-a fost episcop. Dar a fost unul din mari cărturari ai timpului și a scris cărți contra celor împărați păgâni, de s-a luat cu împărații la ceartă și la critică. Nu l-a cruțat pe împărat, că el este preot, sau că l-amenință că l-omoară. Eu îmi păzesc credința, dar nu numai pentru mine, păzesc credința pentru dumneavoastră. Păzind credința și apărând credința, mă apăr și pe mine sufletește și pe dumneavoastră, că vă apăr credința dumneavoastră. Deci așa au făcut sfinții și preoții care au fost înainte, care s-au jertfit pentru păzirea dreptei credinței. De vom face așa, iubiți credincioși? Și dacă ne smerim înaintea lui Dumnezeu ca vamișul, cum spune tot Sfântul Efrem Sirul, să avem faptele fariseului și smerenia vameșului. Și atunci suntem asigurați de mântuire. Deci așa e credincioși și noi să facem. Să ne rugăm lui Dumnezeu ca Dumnezeu să milostivească asupra noastră, să ne ierte păcatele, că toți suntem păcătoși înaintea lui Dumnezeu, și să ne dea acel sâmburi, acel îndemn în sufletul nostru, cum spune Mântuitorul, că dacă veți avea credință cât un grăunte de muștar și veți zice muntele acestea, mută-te, va face ascultare și se va muta din loc. Deci să ne dea acel sâmburi de credință și de evlavie și de frica lui Dumnezeu ca să-L căutăm, iubiți credincioși. Și dacă nu putem toată viața să fim sfinți, măcar să ne învrăincească Dumnezeu ca pe tălharul pe crucii. Când ne-a pus Dumnezeu pocăință, cum spune rugăciunea de la Sfânta Treimii, până în clipa morții. Dar să avem nădejde că Dumnezeu este atât de bun și este și ne dăruiește acest dar și această favoare ne face. Iubiți credincioși, vă mulțumesc din suflet, mulțumesc și părinților din mănăstirii, mulțumesc tuturor care au avut dragoste și au venit azi la Sfânta Dumnezească Liturghiei. Mântuitorul care a primit și pe fariseul primește dacă se întoarce. Sunt farisei destui și astăzi. Și primește pe vameși, primește pe păcătoși, pe sfinți, primește pe toți numai dacă alergăm la dânsul. Să ne primească și pe noi, să primească rugăciunile, să ne binecuvinteze cu binecuvântarea cea cerească. Amin. Iubiților credincioși, bucurie pe noi în acest buchet de flori cuvântătoare, bucurie parcă și afară, că și soarele zâmbește a primăvară, bucurie pentru această slujbă arhierească care este cu 3 săptămâni înainte de postul mare. Mulțumim Bunului Dumnezeu, în primul rând, că a mijlocit această frumoasă slujbă cu care și dumneavoastră cred că v-ați învățat cum e învățat copilul cu bomboane și dacă nu-i aduce, se tulbură. Și să rugăm în subconștientul nostru, în fiecare clipă, pe Bunul și Marele Dumnezeu să ne mai dea aceste bucurii, să ne mai dea Dumnezeu aceste mângâieri sufletești, aceste învățături care nu cuprind altceva decât ființa noastră. Mulțumim Bunului Dumnezeu că L-a ținut în puterea cuvântului pe N-al Preasfințitul, a picurat acea picătură de dar ca să ne lumineze cu cuvântul său de întâi stătător al bisericii, învățându-ne cum să mergem pe aceste cărări atât de întortocheate pe drumul mântuirii. Așa cum un împărat, în prestanța lui de împărat, înainte de a vizita ceva undeva, își trimite soli, așa și postul mare care vestește învierea Domnului, fără de care mântuirea omului nu putea fi, și-a trimis soli. 2 soli și-a trimis astăzi, unul vameș și unul fariseu. Ați văzut din unul, din mintea lui ce a coborât, și din celălalt ce a urcat către cer. Săvârșind legea dreptății, fariseul, în legea mozaică, iată, dacă și-a parfumat-o cu un parfum nu tocmai bun pentru mirosul dumnezeirii s-a întors acasă deșert. Celălalt vameș, adică păcătos fiind în viața lui faptică, a știut cum să-și parfumeze viața lui murdară și iată că a mirosit cel mai frumos miros din lume, mirosul mântuirii, care este mirosul smereniei. Diavolul, mândria lui, niciodată nu poate suporta smerenia. Deci din acești doi, fariseu și vameș, putem să pricepem în mintea noastră cum să facem un lucru către Dumnezeu. Că diavolul întotdeauna nesuferind smerenia nu te poate suferi nici pe tine atunci când faci un lucru smerit. Și el încearcă cu tot arsenalul lui de momel, chiar dacă ai făcut un post, o rugăciune și orice faptă bună, mântuitoare, să ți-o spurce, îmbiindu-te la acea mândrie din care curge putoarea mândriei. Și atunci parfumul acela al faptei bune este anihilat și nu face altceva decât să ți-o treacă într-o faptă rea. Nimic nu este mai cinstit și mai slăvit în lume faptic de către un om ca smerenia. Tocmai aici era capcana în care trebuia să fie prinsă moartea și implicit prin ea pe diavol care era stăpânul mândriei. Dumnezeu a dat lege oamenilor să aducă în semn de prețuire lui Dumnezeu jertfă din animalele sale, lucru care s-a făcut până la venirea Mântuitorului pe pământ. Diavolul, nesuferind acest lucru, a scos idolatria care cerea tot jertfă de animale. Și ca să vă dați seama, acest fanatism idolatru s-a întins că în timpul împăratului Iulian, când s-a adus jertfă idolilor, împăratul a adus peste 100.000 de oi jertfă, le ars pe altarele idolatre. Dar diavolul, căutând să-l repete pe Dumnezeu, crezând că va birui, s-a înșelat, din cauza că Dumnezeu s-a coborât prin smerenie întrupându-se și luând chip de rob, și nu numai că s-a întrupat și a fost ca noi, născându-se ca noi, ci iată, a luat moarte de ocară pe crucea Golgotei. S-a smerit presineși, iar diavolul acest lucru nu-l poate face. Din cauza aceasta, mântuirea subzistă numai în smerenie, fiindcă diavolul nu poate niciodată să se aducă pe sine jertfă cum s-a adus Fiul lui Dumnezeu. Ați văzut la viața Sfântului Antonie cum l-a chemat Dumnezeu la pocăință și trebuia 3 ani să stea cu fața spre răsărit zicând: miluiește-mă, Dumnezeule, pe mine urăciunea pustiirii, răutatea cea învechită, iar el în mândria lui, eu să zic așa ceva? Aici putem să asociem acest cuvânt al smereniei cu ceea ce a spus și Mântuitorul: nu te teme, turmă mică, că eu cu tine sunt. Ce turmă mare era în lume după înălțarea Mântuitorului să dezrădăcineze idolatria și să însămânțeze creștinismul? 12 apostoli simpli. Îngânfații de păgâni își băteau joc cu cuvinte triviale, cu bătăi, cu scuipări, și tot aceea au biruit, că după cum spunea sinagoga iudaică îngânfată în știința ei, zice, a venit Paul din Tars și timp de 400 de ani cuvântul lui a dărâmat lumea. Cum a dărâmat-o? S-au dărâmat capiștele idolești și s-au făcut biserici prin cuvântul apostolului. Așadar, iubiților credincioși, ascultați prin smerenie orice cuvânt care se propovăduiește din Sfintele Scripturi, țineți-l ca pe niște mărgăritare de nestemate și atunci, punându-le la lucru în conștiințele frăților voastre, vă veți umplea de acel Duh Sfânt prin care veți înțelege Sfintele Scripturi. Dacă le vei căuta să le înțelegi cu mândrie, te vei întoarce precum fariseul. Dacă le vei face cu smerenie, atunci bogat te vei întoarce acasă. Încă o dată, ca niște zahei, ca niște hananience, ca niște oameni slăbănoci, orbi, sau fiecare în conștiința lui cum se socoate, să-i mulțumim bunului Dumnezeu în gângurirea noastră de prunci mici pentru aceste daruri atât de frumoase cu care ne-a stimulat inimile noastre spre viața veșnică, spre viața duhovnicească. Și iarăși vă rog, rugați-vă în rugăciunile dumneavoastră pentru ierarhia bisericii noastre, pentru biserica noastră în general și pentru toți cei care sunt necăjiți și amărâți și săraci cu Duhul Cuvântului lui Dumnezeu. Bunului Dumnezeu să-i dăm slavă în vecii vecilor. Amin.